taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Unia Europejska zbiera się na pilnym szczycie w sprawie pokoju dla Ukrainy. 4 ofiary zdarzenia ciężarówek i busów na S8. Droga całkowicie zablokowana. Dziennikarka Trójki wśród nominowanych do Nagrody Kapuścińskiego. Wieczorem poznamy laureatów. Za pół godziny europejscy przywódcy spotkają się na nadzwyczajnym unijnym szczycie poświęconym planowi pokojowemu dla Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w kuluarach unijno-afrykańskiego szczytu w Luandzie w Angolii. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Są także pierwsze reakcje polityków europejskich na rezultaty zakończonych w nocy w Genewie rozmów w sprawie planu zakończenia wojny na Ukrainie. Niemiecki minister spraw zagranicznych ocenił, że rozmowy przyniosły zdecydowany sukces Europejczykom. Prezydent Finlandii Alexander Stubb zwraca uwagę, że główne kwestie wciąż czekają na rozwiązanie. Stubb rozmawiał rano z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rosja na oficjalnym szczeblu nie komentuje ukraińsko-amerykańskich rozmów w sprawie planu pokojowego. W Moskwie jedynie potwierdzono, że Waszyngton przekazał projekt dokumentu. Z wypowiedzi rzecznika Kremla można wywnioskować, że Rosja nie zmieniła swojego stanowiska i chce ukraińskich ziem, ograniczenia ukraińskiej armii i rezygnacji Kijowa z aspiracji do NATO. Więcej do powiedzenia w sprawie planu pokojowego mają prokremlowscy politycy. Dmitrij Bielik z Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej oświadczył, że pokojowy plan administracji Stanów Zjednoczonych wykuły rosyjskie zwycięstwa na ukraińskim froncie. Na Zachodzie zrozumieli, że niemożliwa jest wojskowa porażka Rosji, cytują wypowiedź deputowanego Bielika rosyjskie media państwowe. Prokremlowski polityk zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu i, jak to ujął, jego europejskim przyjaciołom, podejmowanie prób przeciągania podpisania pokojowego planu. Taki przekaz trafia do rosyjskiej opinii publicznej za pośrednictwem rosyjskich mediów propagandowych. Sprowadza się on do wychwalania rosyjskiej armii i jej rzekomych sukcesów, pochwał dla Donalda Trumpa i krytyki Ukrainy oraz wspierających ją państw europejskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 4400 interwencji straży w weekend. Zgłoszenia były związane z silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu, głównie na Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubelszczyźnie. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które pod naporem śniegu spadały na ulice, na budynki, na samochody. Również odnotowano 20 przypadków uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. Od północy intensywność działań już jest o wiele mniejsza. Zaledwie 30 zgłoszeń na numer alarmowy 112. Mówił rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Łopaty, szczotki i skrobaczki poszły w ruch w Szczecinie. W nocy sypnęło śniegiem. Mieszkańcy przyznają, że opady nieco utrudniły poranną organizację w wyjściu do pracy i do szkoły. Było odśnieżanie, odmrażanie i zaraz będzie spóźnienie do pracy. Ciężko było. Troszeczkę spadło śniegu, ale niedużo. Tak centymetr może się nie zbierało. A jak na drodze? Właśnie jak wyjeżdżałam od ciebie z ronda, koła jednak zamieliły. Ale jestem na zimówkę, to ja tam nie odczułem. Synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w południowo-wschodniej części Polski. 4 osoby zginęły na drodze ekspresowej S8 w gminie Lututów w województwie łódzkim. Między węzłami Złoczew-Wieluń zderzyły się 2 ciężarówki i 2 samochody dostawcze. Jeden z samochodów dostawczych został bardzo mocno uszkodzony, można wręcz powiedzieć, że rozerwany. Najprawdopodobniej w tym samochodzie jechało 4 mężczyzn, którzy ostatecznie zginęli pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Powiedział Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Wieczorem poznamy laureatów tegorocznej Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Nominowanych jest ponad 20 dziennikarzy, autorów tekstów, relacji radiowych i telewizyjnych, a także zdjęć. W kategorii audio nominowano między innymi dziennikarkę radiowej Trójki Annę Dudzińską za 6-odcinkowy serial Saamowie – Wyrzut sumienia Skandynawii, zrealizowany dla miesięcznika Pismo. To opowieść o ludziach nieustannie walczących o swoje prawa w krajach uznawanych za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. W gronie nominowanych znalazła się także związana ze studiem reportażu Polskiego Radia dokumentalistka Martyna Wojtkowska. Za audioserial W Nowej Zelandii zaczyna się dzień, opowieść o dzieciach z Pachiatua. Autorka rekonstruuje podróż kilkuset polskich sierot od mroźnych stepów Związku Radzieckiego aż po Nową Zelandię, gdzie odnalazły schronienie. Uznanie kapituły konkursu zyskała również Monika Meleń z Radia Kraków za reportaż Seks, Miłość i Tlen. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie padać śnieg od minus 2 stopni na północy do plus 3 na Podkarpaciu. Na południu miejscami porywisty wiatr, lokalnie do 85 km na godzinę. W górach miejscami zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. I bardzo nam miło, że nadal są Państwo z nami. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest zespół Fontaines DC. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for the faces we arrange. You will see beauty. I od razu jakoś tak mile się robi, kiedy w słuchawkach wybrzmiewa ten utwór. Fontaines D.C. i Favorite. Piosenka, przy której znakomicie udają się bitwy na Śnieżki. Polecam. Na Myśliwieckiej dzisiaj biało, więc myślę, że dzisiaj uda mi się to jeszcze uskutecznić, ale na razie jestem tutaj dla Państwa jeszcze przez najbliższą godzinę, tak więc zachęcam do kontaktu. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. Zachęcam także przede wszystkim do słuchania na przykład brakującej połowy dziejów po godzinie 10.30. Dzisiaj zajrzymy do Łodzi na otwierającą się w środę wystawę Łodzianki Inicjatorki. Pierwszą tak dużą opowieść o kobietach, które współtworzyły historię Łodzi. Będziemy także zaglądać do muzycznego kalendarium i słuchać naszej płyty tygodnia. Tym razem padło na Beatlesów i kolejną część ich muzycznej antologii. All my little plans and schemes gone like some forgotten dreams. Seemed that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really Grupa The Beatles i Real Love w miksie wersji z roku 2025 i taką właśnie wersję można znaleźć na kolejnej, jeszcze mocniej poszerzonej antologii Beatlesów, Anthology 4. W minionym tygodniu w Trójce odbyło się spotkanie dotyczące tego wydawnictwa z przedpremierowym pokazem filmu o Beatlesach. No i skoro jest to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, to jeszcze kilka egzemplarzy tej pięknej piosenkowej kolekcji dla Państwa mamy, a żeby taki album zdobyć, no trzeba napisać na wspomniany już dzisiaj adres dobregodnia@polskieradio.pl i może jakoś uzasadnić, dlaczego chcą Państwo tę płytę zdobyć. A już teraz na naszej antenie piosenka również napisana przez Beatlesów, ale w zupełnie innym wykonaniu. Dear Prudence i Suzy and the Banshees. Dear Prudence, tak śpiewał skład Suzy and the Banshees. Wczoraj tym utworem, właśnie w tej wersji, podzieliła się na trójkowej antenie Kasia Linz w audycji Rezydencja. Zapis tego spotkania, pełnego naprawdę pięknych muzycznych inspiracji, już można znaleźć w naszych podcastach. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę i do przysłuchiwania się temu, co mamy Państwu do zaoferowania. No i skoro już wybrzmiały nam muzyczne wybory Kasi Linz, to ja pozwolę sobie teraz na muzykę w jej wykonaniu. Szczególnie, że piosenka Sexy Doll z albumu Obywatelka KL w minionym tygodniu była najwyżej notowaną nowością na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. No to słuchamy. Zrobić z tobą to, co chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen. Sexy Doll, Kasia Linz w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego. Bardzo lubię tę wersję i mocno kibicuję Kasi. Jeśli państwo również chcą ją nieco wesprzeć, to przypominam, do piątku do godziny 12 można głosować na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Pełny zestaw na stronie trójka.polskieradio.pl. / głosowanie. Ogłoszenie społeczne. Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge.

od lekarek i nauczycielek przez działaczki społeczne po artystki i projektantki. Anna Kowalczyk odwiedziła ekspozycję jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem i opowie nam, kim są bohaterki roku łodzianek, inicjatorek i dlaczego Muzeum Miasta Łodzi świętuje swoje 50-lecie właśnie z nimi. Brakująca połowa dziejów. To one przecierały szlaki, upominając się o przestrzeń dla kobiet w świecie zarezerwowanym dla mężczyzn. Pokonywały stereotypy i ograniczenia prawne. Wytyczały nowe ścieżki. W Łodzi się urodziły i przemieszkały całe życie, albo przyjechały do niej i zostały tylko kilka lat. Tak czy owak, kształtowały to miasto i zostawiły w nim niezatarty ślad. Łodzianki, inicjatorki. Na wystawie mówimy o ponad 100 łodziankach, co może być dosyć zaskakujące, ale rzeczywiście nie sposób było ich pominąć. Mówi Ewa Kamińska-Burzałek z Muzeum Miasta Łodzi, współkuratorka wystawy. Ja bym chciała zwrócić uwagę na przykład na Zofię Garlicką, która była pierwszą w Łodzi lekarką fabryczną i wykonywała taką ogromną pracę u podstaw. Później także współtworzyła pierwszy tak zwany przytułek położniczy w naszym mieście i była też jedną z prekursorek, jeśli chodzi o pracę kobiet w zawodzie lekarza. Zdobycie wykształcenia w tamtych czasach w dziedzinie medycyny nie było wcale łatwym zadaniem. Trzeba było wyjeżdżać z terenu zaboru rosyjskiego po to, aby dostać się na uczelnię, która kobiety w ogóle przyjmowała. Kiedy wchodzi się na wystawę, od razu można zobaczyć zdjęcie Zofii Garlickiej, która stoi w kilkunastoosobowej grupie lekarzy i jest jedyną kobietą. Historia powojennej Łodzi to też dzieje tworzenia od podstaw ważnego ośrodka akademickiego i pierwszej kobiety, która zdobyła najwyższy stopień naukowy uczelni technicznej. Alicja Dorabialska, która pojawiła się w Łodzi po II wojnie światowej, kiedy w naszym mieście powstały wreszcie pierwsze publiczne uczelnie, była jedną z twórczyń Politechniki Łódzkiej, a wcześniej w latach 30. zasłynęła jako pierwsza w Polsce kobieta z tytułem profesora uczelni technicznej. Mimo że zdobycie tego tytułu nie było wcale proste, jej koledzy przez mniej więcej 2 lata wstrzymywali jej awans, twierdząc, że kobieta na takim stanowisku obniży prestiż uczelni. Łodzianki inicjatorki miały też niemałe osiągnięcia na polu sztuki. Izabela Landsberger Poznańska była czołową kolekcjonerką i mecenaską. Lola Prusak podbiła paryski świat mody i współtworzyła przedwojenny sukces domu mody Hermès. A Katarzyna Kobro zrewolucjonizowała świat awangardowej rzeźby. Raz jeszcze Ewa Kamińska-Burzałek. Na naszej wystawie pojawi się wiele dzieł sztuki. Będziemy opowiadać o zarówno mecenaskach sztuki, jak i artystkach, tym o słynnej Katarzynie Kobro, bardzo mocno związanej z Łodzią. Dzięki niej mamy w naszym mieście Muzeum Sztuki. Była to artystka o niezwykle ciekawej biografii. Myślę, że ta biografia też jest bardziej znana niż jej dokonania twórcze. My pokażemy jedną z jej rzeźb, pokażemy projekt architektoniczny przedszkola, a także taką szmacianą zabawkę uszytego przez nią zajączka, króliczka. Zabawka ta powstała dla jej córki i to jest też taki obiekt z historią osobistą, bo Katarzyna Kobro przez kilka lat, w związku z tym, że jej były mąż Władysław Strzemiński zamknął przed nią możliwości rozwoju twórczego, działał na jej niekorzyść na różnych polach jako ważna osoba w życiu publicznym. Katarzyna Kobro była zmuszona zarabiać na życie szyjącą właśnie szmaciane zabawki. To jest też nie lada gratka, ponieważ duża część spuścizny artystycznej Katarzyny Kobro zaginęła, przepadła. Historia łodzianek inicjatorek to wciąż otwarta księga, a współczesne łodzianki każdego dnia dopisują do niej nowe rozdziały. Brakująca połowa dziejów. No to zapraszamy Państwa do Łodzi. Historię łodzianek inicjatorek przybliżyła nam Anna Kowalczyk, a kolejny odcinek cyklu Brakująca połowa dziejów za tydzień o 10:30. standing inside the doorway. Use it only in emergency. Better you should pray to God, the Father and the Spirit will guide you and protect you from up here. Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Mike and the Mechanics, Silent Running. Ależ to jest piosenka, bardzo miło jest do niej wrócić w zasadzie zawsze. Na zegarze 20 minut do godziny 11, a ja pozwolę sobie teraz zajrzeć do muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że widnieje w nim dzisiaj kilka urodzinowych dat, między innymi urodziny artysty, który dokładnie tydzień temu, 17 listopada, zagrał znakomity koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Kto był, ten wie, a dzisiaj mija 35 lat od dnia, w którym przyszedł na świat. To model. Oh,

Ain't seen my friends or nothing in a minute. Don't wanna hang you claiming you got work, but why you treating me like business? Now I got a hunch you're not into fun. You skipped out on Paris. I'm begging for crumbs. Do you think I'm dumb? Yeah, this is a madness. Baby, you're tired. You're at your limit. Why did you say it? Then take it back. Baby, I'm tired. Bardzo ciekawie wykorzystany fragment z utworu Jamesa Blake'a, a to Nia Smith w piosence Limit. Kolejna z nowości w audycji Dobrego Dnia. Audycji, która już dobiega końca, bo za moment na naszej antenie Muzyczna Poczta UKF, więc dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec, jak już Państwo słyszą, trochę potańczymy. I Follow Rivers. Do usłyszenia.